چې راځي ما هغه اسن دی مستمل په علامه دی فاعلیت دی فاعلیت دی دا خو وایم مستمل په علامه دی فاعل دی مرفوعنا یو قسم فاعل هداي دا مرفوع شي یو قسم څنګه مالی میز دا چې مرفوعات ډیر دي مرفوعات ونه وته دي پداش یو قسم څنګه فاعل نه فاعل ښا فاعل چاته وي دنده تعریف تفصیل متوجه شي فاعل چاته یو عمر فاروق صاحب دله سوچ کا تم د دروازه وروډه دروازه وروډه دروازه وروډه د وطن دله کستل نه کړو نه خبره بعد ځکه بس خل دې د وطن نه زدا وینې پرې ځه دې دې نه متوجه شي فاعل چاته یې فاعل هغه اسم ته فاعل او اسم فاعل فعل نشي کېدای فاعل حرفه نشي کېدای حقیقتا اسم وي که حکمن اسم وي حقیقتا مې او کسي حکمن مانه اوس نه دا الیه ای نو سبا الیه چې نسبت ورته شوی اسناد او خپل معنا نه کې چې نسبت یو خطر کلمه ته نه بخیزي فید مقدم فائده تم بلکه او سنده په معنا دی نسبت سره چې نسبت ورته چا شوی دی دی فعل یاد دی شی دی فعل شی به فعل نزدیک مراد دی اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبه دی اسم تبذیل دی دا شی به فعل دی نو دی فعل یا دی شی به فعل ورته شوی نسبت شوی خو نسبت کی بل اصلاوی بالطبع نبی چې توابع پرشه داخل نشي توابع هغه افعال نه دي نسبتي بالإسراء شوي بوش تم نسبت فعل ده شي بفعل ده شوي بالإسراء بالذات برابر خبره دو كافل مثبت بي كمنفي بي كافل مثبت بي وكسبي منفي بي او كخبري بي وكسبي ان شاء الله چه سرنگ بي خوش نسبت شوي ده شوي بفعل ده شوي وعلى جهتي قيامه بي پداس طریقہ سره چې دا فیلو شبی فیلو په دغه فایل پر رسوي قائم وي قائم سمه چې څه غوډه معلوم سی هغه د معلوم وی کا فیلو یو اسم فاعل وی یو صفته مشابه دا د فاعل څه شو تعریف شو متوجه شه د څه کیتا فاعل ای اسم ته ای چې نسبت پر اسم حقیقتا نه سم یا حکم نه کله وخت دا سوی چ فاعل وګړدې جمله وي خو په تعویل نه چایي مصدر مفسر وي سي اسم شخ حقیقتا نه سمته هوته دی حکم نه دی نسبت فرد شمه له شفیل حقیقتا نه یاڅ حکم او افل او شبه فعل په دنه وی مخشه ها اسناد په معنا دی نسبت سره او اسناد بل اسلا لا بالطبع فعل وی یا شبه فعل وی فعل یا شبیه نسبت شوی او نسبتی په دې په برابر خبره د کای جابنی او کسی به سلبد می او کا خبر یې کین شه هو دا فیلو شبیه فیلو وی په مخشه او جوبن فاعل او جوبن د فعل نو راستي فاعل مخشه کدی چیرې نشي او قدم علیه او فعل او شبه فعل په دنه سوي ماشي په تقدیم او وجوبي نوعي سره په تقدیم او وجوبي نوعي سره مشه کنه او په طریقې د قیام سره وی هم دا فعل او شبه په دبره قائم وي قائم وي قائم معنا صدور معنا نه دو اے قائم معنا څه چې صيغه ودي چای معلوم وي کا فعل او فعل معلوم وي یا اسم فاعل وي په صفه شبه فعل شي یو صفته مشبعه وي یا اسم تفضیل شو بچه کنا دا سی صیغه معلوم نبی اسم مفعول نبی شا صیغه مجهول نبی بعد ده تفاعل دی لکه مثال په تور قام زید قام زید بس اسم نه او نسبت به ته د قیام شوی نه قام ظاهر سره شو فعل اصطلاحی وی هو په معنا شو نسبت ته فعل لغوی شوی په معنا شو فعل لغوی بچه کنا د قیام نسبت ته شوی دی او چاته زیت او دای په طریقه د قیام سره که هم څومره صیغه دي چا ده معلومه نو او دا فیل دی په څم مقدم او فایل نه ورسته او دا تقدیم دی په وجوبي تقدیم څه ده دا کوی دا تم زده کړو دا تعریف هم زده کړو څرنګه تعریف مو وکړه څنګه فایل هغه اسم ته یو اسم فایل ای اسم ته یو اسم خام ده که حقیقتا یو غسی اسم هم ده حقیقتا یو خودمنی لا فیل دی هغه فیل یې شی به فیل اسنا ده تشبه یو دی فیل یا د شی به فیل خو اسلام دی غوی او جی بی یا اسم تو یا فایل چلی فایل اس اغه فایل اغه اسم ته یی چې اسناد شو اغه اسم ته یی که حقیقتا اسم یو که حکمن اسم وی چې اسناد شوای وی دتا فیل یا د شی به فیل اغه شی به فیل اسناد نه مراد نسبت ته نسبت ته نسبت ته فیل شی به شوای یو اغه نسبت کا اغه نسبت وی به لسال وی نه به تبع به تبع به تبع به تبع به تر شی او زی او بربر خبره دو کدا فیل شی به فیل شی دا کدا مثبت وی او که منفی وی او او فلو شبه فلو بدل نسبی مخشه حبی مخشه حبی فالتقدیمه وجوبی سرا وجوبی نوعی سرا او پا طریقات چه سرا بی؟ پا طریقات یه قیام سرا قیام مانا چه؟ قیام مانا چه سیغاو ده معلومه بی مانا ده مجهول یو یاو اسم فائل بی یو صفت مشبه بی اسم تبزیل بی پوشش کنا دال تعریفی نامو کل روز یدل تخصول نه جو بینا دیو پیدا فرشی سوچ که فامن هو الفائل فامن هو اس د ماتن خو غرض سره ماتن ا کافی مرو ده خو د فاعل تعریف دیتا کو فاعل بیان تفسیر کو د مرفوعات او کو مرفوعات شی اول بیان چا کو ا فاعل کو شارح وس لگیا فامن هو شی ا فامن ا فامن المرفوع خو پانا مقصد ته یور پیغام نه اعتراض وکړه پدې ماتن متر باندې اعتراض وکړه چې من هو شیدې دا من روړای دی دا من کیم من دی من ابتدا یادای من خو دې ابتدا ده پر چې لکه سر تو من البصره ته ال الکوفه او کیم من چې دې ابتدا ده پر اوی حمید الله یغه په مقابله شو ورسته ال ارسی یې مقابله شو ورسته ارسی نو دا من کیم من دی ابتدا یادای ابتدای خود سه ای کیجی زکاتی مقابله شد سه نشته او کدام من تبعی زیابله من تبعی زیاش دا قانون دا چه مدخول دی من سه بی آ کول بی پوشه کنه او آ کول بی متعدد شی بند داخل بی لکا اخستو منت دراهمه اخستو من الدراهم اي اخستو بعض الدراهم نو دراهم جمع تو کنا مدخول وی جمع وی متعدد شای او اغا بل شای چه دای اده من چه چالی پرا سلاوه که کرید او ده مدخول ده من نجوز وی یک ناسه بی جوز وی او دول تا من حوش هو زمیر خو مرفو تراجی ده نو مرفو خو متعدد شای نده نو مدخولی سنشا متعدد نشا بل اغا بل شای چی فعیل دای آد دد مدخول چی مرفو دای ایغنا جوز هن دای دست خونده چی مرفو کل دای او فعیل ورنا سده جوز دای بلکه فعیل خوی جوزی دای مرفو کلی دای او فعیل سده جوزی دای مرفو کل ندای او فعیل سنه دای جوز ندای او دا فرق متوسط سو مخشن یو کل دای یو جوز دای یو کلی دای یو جوزی دای کنا با بیزن مومن شا او دریام اعتراض دادا ہے چه کامین نو دا خو یونسی کیر او کامین بیانی آبیلی من دی تبیین دی پورا چه بیان دی پورا بیا من بیانی آشی دا کانون دا چه من دا تعبیر پا اللذی سرا شی او یہ گناہ بیا ہوا رو بڑ شی یعنی لکا مثال پتا ہو فجتن بر رجسا من الاوسام تو زنی نا بچ کستا یہ دیکھی گنگنا من الاوسام الذي هو الاوسام دا من مرا دی الذي الذي آغا هو الاوسام چه دا تشای دی بطون دی دیکھ بطون نا زنی نسکی اس کسا دلتا من نا تعبیر پچاس راو شو الذي هو رسی هو ورسی رازی نشو دلتا دا سی جو خدا سی ہے فامن هو دا وزمیر خمر فوتا را جلتا الذي هو المرفوع الفاعل اغاشا چې مرفوع خالص مرفوع د فاعل ده معنا غلط ده څکه مرفوع صرف فاعل نه ده مرفوع صرف دي نو دا نه صحیح کیش نو بل من هوښته نه خدای من غیر نه صحیح ته به دا کجا ده من ابتدایا من زکه من بلا خو اب من ابتدایا دوه قسمه ده یو هغه من ابتدایا چې ته اتصالیه وي بلته من ابتدایا غیر اتصالیه دا ته چې کوم اعتراض کوي چې په مقابله د من شو الار دی می هغه من دوی ابتدایا غیر اتصالیه دی دا خلته من ابتدایا اتصالیه ملا من ابتدایا اتصالیه چاته یی چې مدخول دی من چې کلی وی او عبر ور نسبی جزئی وی بس دا د من ابتدایا په دغه په مقابله شې الار ورته څه نشته ضرورت نشته ضرورت نشته مزل دا غاز مدخول دی من جره هو زمیر دی دا مرفوع تر اجي دی مرفوع من هو من المرفوع مدخول مرفوع شكرا مرفوع كل يداي او فاعل سده ذلك مرفوع فاعل تبي مبتدا تبي خبر تبي دير شيء ندي مرفوع بعد شيء نسلي ندا كل شيء او فاعل بنا تش جزي شيء ندا من ابتداء اتصال يداي يدي جب مقابل شيء الى رول تصرف صار نبو بده سي شا دا خود دول سول جواب تر شو بل شارخ دفعه اعتراض نا دو احتمالات بینه ای پا من هو زمیر شه چه دا احتمال هشتا چه دا هو زمیر مخش مرفوع تا راجه که چه اپا زمن دی مرفوعات شه چه دای موجود دای لکه مخش هوا زمیر هوا ما اجتمال على عالم الفعلیه ویتا من هوا زمیر شه تا راجه که نو دا با مرفوع تا چه که راجه که او دا احتمال هشتا چه دا و دیگی مرفوع تا مرفوع تا که دا ما اجتمال خط چه دای تعریفو مرفوع محدود دای او ما اغا اسم تا اجتمال على دا ما اجتمال على انتا فهو زمین قدا سویا فامن هو دا دا ما اجتمال على من الفائلیت دا دا ما اغا اسم چه مجتمل پا علامات الفائلیت خدا غاین مرفور شو نو دا ما اجتمال على عالم الفائلیت نا یو قسم سکتا ہے فائل حدا ہے نو دو احتمال آئے بیان کو من هو پا هو زمین شو چی یہ زمین رجی کچا تھا مرفوع تھا اے فامن المرفوع دا مرفوع نا الفائل سکتا فائل حدا ہے یا د ما اجتمال على عالم الفاعلیت نڅکته فاعل هدا عام مستمل بار باندې د ما اجتمال على عالم الفاعلیت عام دی فاعل ته ویل شي عام مستمل بار متدا ته ویل شي خبر ته ویل شي مدارا نو هو زمي شي احتمالات بیان کوم شي یا مرفوع درجه دی ها یا ما اجتمال مرفوع محدود دی او د ما اجتمال ایسه دی حد دی نو تعریف یا خط درجه دی محدود درجه دوه احتمالات پر څکلو فامنهم اي من المرفوع يو او يا مما اشتمل علم على عالم الفاعليه احتمال دي دو احتمال دي بيان كچ دا احتمال شتا چې مرفوع تر چې دا احتمال شتا چې ما اشتمل او په دا دوا سره مرجع شي دوی خص نه دی او دوا په شته دي کوب خدي کا مرفوع تر اجه دوا په شته خص نه دی دغه شته چاله یو خدا چې مقصود ته زمير اجه او مقصود ته زمیره دې کول صحیح دي ځکه چې مقصود دې مقصود مې مرفوع ده نه بخسته تفصیل دې مقصود شو نو یو مقصود ته زمیره دې شو دا به شخو سر شو بل خبره ده چې زمایر شي انتشار نه روغات ویل دې ځکه مقصود هو زمیر شه درجه مرفوع ده او دا مرفوع ده شو او څه ده چې زمایر شي انتشار نه وي ځکه دا مخلل الفهم دي فهم تصویر کوي ځکه سره دې پیژ نه دې زمیر وی تر دې بل دا پتر دې تاسو دې څه سمانه نو انتشار دا ښه خبره نه ده پښه دا دوا په شته شې دي خو اوس او دوی په شته دي کوم کې دالي چې یو خو زمير بای تر اجه وک مرفو مقصد کړ دا او ما استعمال اورسته ده من هو ته او من هو ته څه کول ما استعمال اورسته ده لہذا په دې اعتبار سره خو دا کوم خدو چې ارجاد زمير کاری ته اولاد د شانه بای نه متوجه شته څه کیده او بلا خبره ده چې مرجع یې مخشه زمینی دو نو که مرفوع سره خطر نه ده بالکل په زمینی ده چې مرفوع او ما اشته مل سره خطر ذکر ده نو مرجع دې زمینی چې سره کی ویده اولاد دې مرجع زمینی نه پدې ته تر دعا مو په شته شو نه به دې او هو زمینی چې ما من هو شي دا دې چې استعمالات راځي په داسې خصوص نه ده خصوص په شته ده چې زمینی کاری ته وشو او مرجع سره کی شو او دوی بشه تدی کوب خیلی یو غیر مقصود تزمیر ادیش اصل مقصود مو عرفته او بل انتشار تو کا مقصود مرفوزه می چتا ادیش او مرفو تا او دادی چتا کما ایش تمام نو پاروش خو سن دیو دینا دخت مراد پش بیان کچ چتا ادی کاوی کا مرفو تا ادی کاوی او کما ایش تمام عالم فامن هو الفاعل ادگی نفعل هذا وإنما قدمه اتراس بورديجي معرف قا مرفوعات هو التدي التدي مرفوعات واو الطالبه كاي انس خبر دي مبتدا خبر دي لا ينفي جنس وايش كمان مرفوعات هو التدي مبتدا مرفوعات هو التدي بداش تدا فاعل فقلنا بلا مشبوه مبتدا وذكر كده بلا خبر هذا جزن ملايين هو مبتدا مخش کړای هره زنه ملایینه څه مخش کړای مبتدا مخش کړای هره نو په کور دال چې تو څه وای مبتدا مخش وای مبتدا مخش کړای نو دې پردای جو حاصل دې به دا چې داسې دوته یو اختلاف شته چې اصل په مرفوعات شي فاعل ده که مبتدا زنه خلک چې اصل په مرفوعات شي مبتدا ده اصل بمرفعات مبتدا ده اندر بمرفعات فرعي دي شا ده مبتدا فرعي مبتدا ش داخل او سيكي جنا اصل بمرفعات ش سيكتا فاعل لاي جمهور پا دختر او دم ازام دادا جي اصل بمرفعات ش فاعل لاي لحاظا ده وجنا فاعل سكا مقدم مقدم نبا بني څوک چې مبتدا اصل ویلي اڅه دلیل یې متوجه شته چې کیتا ا دلیل داسې چې کوم مبتدا ده کا فاعل ده دوا سره څه وکړ شي دي مسندون الی مسندون الی څه معنا محکومون علیه په دې باندې څه ځل دي حکم او مبتدا حکم ده خبر شوی دی او فاعل حکم ده فعل شوی دی څه او کوم شی چې مسندون الی وي هغه مقدم وي شه تدې ما دې دې چې خو ته چې خو مو بچا کې خو مخ خو شای وي مسلمان لې چې او ذات تای مسلمان لې ذات وي او مسند وي حکم وي قائم به ذات پر جو ته خبره چې ذات مقدم اصل مسلمان لې چې دې دې سوي او پدې اصل باندې مبتدا پته دوه که فاعل مبتدا پته مبتدا مخ شي بچانه او خبر ما خبر ما فاعل غرستي وجوبن او خام خدای فعل لته نو دای په خپل اثر باندې درای پته لہذا اصل څه شو مبتدا یو جو یو دلی دوام دلی لاله چې په مبتدا ته اره نه حکم کړی شي مشتکی هو جامد هو هاذا حجر دا څه خیدو تیزه هاذا مبتدا او حجر مثله حجر مخجر مشتکی دی جامد دی جامد دی او زیدون قائم قائم مستقل زیدون زرابا نو مبتدا من دارن نا حکم کرایش بخلاف فاعل نا چې په باندې صرف مشتکی حکم کرایش یی بل شی جمیل نو که فاعل خو یی فعل پر یی د شی فعل دا ول مشتکات په څه کرا نو دی وجه نا فا مبتدا څه شو عمر فاروق صاحب څه کا اصل شو مبتدا څه درای دی جمهور و ته یی چ فاعل اصل ده ویله دا جوز دای د جمله فعلیه او جمله فعلیه په غونې جمله شته اصل ویله اصل ځکه اصل په ځاده جمله شته چې ته بات وی دې مشه څه شی ربط وی او ربط چې یو ته اپ چا شته په جمله فعلیه شي ځکه فعل بعیر به فاعل نه تام نه کړی خامہ خپایر وی نو دې مشه ربط دې سره یو ته نه کنه لہذا په جمله فعلیه ش ربط جوړتا او دا هه جوز دی جمله فعلیه نه جمله فعلیه اصل دی جمله نو پټه جمله ش سره اصل دو او چې دې کې مچا سره خدای و چې جمله سره خو اجزا و چې اصل نو فاعل و چې اصل اصل په وجه کنه دای و وجه شو بل وجه څه نو غره یمن چې مخونه علیه اور کدا بس دایو واجا وینې تو سی ودا واجا وی اسې او باندې بلا واجا ها بلا واجا دا دوما واجا دا دو چې عامل د کوي دی ای فاعل عامل سره کوي زکه فاعل د لفظی ده په خلاف ته چا د مبتدا چې یا قابل سره معنی ده معنی عمل کوم سره او چې عمل کوي خدای وسوي کوي دا اصل څه وجه ولې شدید و درای یو یک څه ول اس د ویل به د مزه ور کو خو هغه د درای خو شنو ته پرم شو وکي ا ته پرم شو وکي ا مبتدا د تقدیم پرم شو دا جواب وکي چې ټیک تو اصل په مسلمان له شه تقدیم ده نو په فاعل شه اصل د جدا ده څه اصل په شه په دشه څه ده تقدیم ده خو چې دا ورسته کړای نه ده دا یو عارض ده وجنه چا غیل ته باست دي چا سره مبتدا سره التباس وطلع زيت يوس كاما زيدون شو زيد فايل ده بس قصدي زيدون كاما هو ده بدل زيد فايل ده او قصدي شو ده مبتدا ده التباس وطلع عارض ده وجنا ده بس شو ده والعوارض لا تعتبر عوارض لا رخصه نشتا ده ده سلك ما خش ده حكم ده ماشي ماشي ده وده بس بس شو ده التباس ده وجنا التباس ده چا سره مبتدا سره طول اصغر يوري كاي تراس كرايش خو بیا دایل ته باش چې وایي نه ته فایل ورسته کوي خو مبتدا ورسته فایل مخشه دا زیر نه کوي اجرانو دا دو دا تر اوسه دلته شي چې شات چې ته ته فایل نه ځکه ورسته کوم چې بیا ته باش ورته لږه سره اصل په دشه تک دین دا عارض دی وایي نه ورسته ولا عوارض لا ته دا عوارض راځه نشته اعتبار نشته دا داسته لکه نه چې وي ورسته دا مخشه ده خو اوس مې ورسته کړه دا چې دین دې مبتدا سره ترتل نو ته تراس وکړه چې خدای دې تباس په داس را د فکر چې مبتدا څه کا ورسته کړي چا نه دی خبر او فایل مخشکا مبتدا ورسته کا فایل مخشکا سی ول تباسي بیا د فکر د په کنه د فکر دا ځیر نه کې ا دې پروته نه تاوي چې دا ځکه نه چې عامل مبتدا شه معنی وي ده او عامل د فایل سره لفظي ده او عامل لفظي شل را قوت وي ک عامل ورته مخشه ورسته کې بیا مالکو په خلاف تعامل منوي چې ضعیفه ده چې به ترتیبه کې په دې سره شکل عمل شکل ا دې وجه نه فایل څخه ورسته کا نو دې پرم جواب وکړه دا دلته وره چې په فایل مبتدا باندې اره نه مناڅ کړی شي حکم کړی شي د مشتکه هاو د مشتکه و د چا دې میږي دا په فایل کړی شي نعم الرجل افعال مدخل زمر اخرى اجوامید افعال او جوامید اره په فایل باندې حکم کړی شي دا څه ده اصل په مفعول شته ښه فایل شو ويش زي بدك تحكي وانما قدمه لانه اصل المرفوعات عند الجمهور ولا لانه جزء الجمله الفعليه ذكر ذا جزء الجمله الفعليه الذي هي الاصل الجمل شا فتر الجمله شيء اصل له وش كان لون ذلك اللي ويله الاستعمال على ما هو موضوع للاسناد يخدم اسناد برج كم شيء وزاده شا فين ده اصل الاسناد برا فين وزاده شويه وبلت ربطه بقى عشان فاجزا شو ده ربطه بل ولان عامله كبير عامله كبير من عامل المبتدا وكيله تكي لازم جر لازم مخشريه هي شي اصل مرفع المبتدا ولي لانه باكر على ما هو الاصل في المسلم لي المسلم ليش تيكم شيء اصل ذي بقيت بندسه بقيت بندسه هو تقدم بخلاف الفاعل فش كده ابرست ذي وبل ولانه يحكم عليه بكل جامد ومشتق هر خو كون بكل شيء جامد ولا شيء مشتق فكان اقوى بدات شيء شلون كويش بخلاف الفاعل فانه لا يحكم عليه الا بالمشتق نبي هذه برام جميله تذكر واكر وهو ده فاعل جداي ده هو تفصيل كده تفصيل يبقى فاعل الفاعل ده فاعل تعريف بس فاعل زكو تعريف وهو ده فاعل جداي ما اسمنا ده مش فاعل تسويدي دي چه ما موصولاتو كما موصفات پرش ده مش فاعل ده ما ما موصفات او تعويل دي چرقه اسم تعويل پچا سر ما عبارت اسم قرينا بي زكا چه ده اقسام دي اسم دي بهر مقسم بهر قسم شي د مقسم اعتبار دي تعریف په تعریف شرب دي جسنا او جنسي قریب دي غاده پورا اسم د غاده پورا څخه هغه اسم جنسي قریب دی کنه نو اسم زکر او اسم فاعل اسم حقیقتا او حکما حقیقتا اسم کسي حکما دا د پد اعتراض څه زو دروشه چې فاعل وی اسم جمله او فاعل وکشي لکه دا ورسته عبارت ولاغه وخت به ښه دي دغین اعجبني ان ضربت زيدا اعجبني اعجبني وته پکشر دي سيد رحمان کين دي اعجبني ان ضربت زيدا دغه دي زيد خواند رکو متعدد خبر چې زيد سکو او یا ازید چې ویغه مطالعه سره کو ای سوچ کا ترکیب کرو سنور خان اعجبا اعجبا نو نه بغیر از من کلم شو داس شش مفعول به شو ها مفعول به مفعول به شو ان مصدر یاش ضربته ضربته فی زیدن تا زمینی دا فایش زیدن مفعول به فیر فایش سره زید فایش سره جمله فی ده جمله فی یاش په تویل ده ان مصدر یاش سره دا فایش دا اعجبا اس کسه دا ضربت زیدن څه ده دا فاعل وکړ شو دی عجبا ده پورا اوس تراس پوښتې ته خو چې فاعل خو اسم دا خو جمله ده جمله خو اسم نه وي ویره نه وي اسم اسم قسم ده کلمه ده کلمه مفرد ده خو مرکب ده اسم قسم ده چاله کلمه څه وي مفرد ده نو اسم مفرد وي او دا څه ده خو مرکب ده مرکب ده جمله ده اتره قسم ده ته دا که اسم عامه ده حقیقت نه وي حکم نه وي حکم نه وي دا حکم نه اسم ده ویل ان سبام دریا به داخل ده او ان نه سبا مدریا جمله په تعویل کې چاړای مفرد سره راوي سره نو شي عجبني ضرب کا زیدنا خوان رو کوم تا غواله ده ته زید لرا نو ضرب مضاف شو قبضه میته اي مفعول بي فاعل مضاف نه شو زید مفعول بي شه بلا ضرب او ضرب مو مصدر شه مصدر مفرد جمله نه شو په تعویل ضرب کا زیدن سره دا وو نو دا قسم حقیقت نه خو زده حکمان دای سدا نه په دې ستنه اعجبني ان ضربت زي ندي وجنا جواب وكشي سمام لك حقيقه نيو كسي حكم دي لا يدخل في مثل قول اعجبني ان ضربت زي اسند اليه الفعل الاسناد ها هنا بمعنى النسبه نند نتيل كده دليل ايه دفع الاعتراض مخرونه دفع الاعتراض شبه الفاعل قد اسم فاعل ده براي فاعل قد تشد براي اسم فاعل ده براي اسم بقى هو فاعل او باش هو اسناد ني زك اسناد چدي اسناد کسی کده اسناد چه دهی مخاطب فائدتن زین محمد نسبت و اخدر کلمتین الاخرى بخیش فید المخاطب فائدتن تاما او ده اسم فائل پر نسبت شه فائده تاما نشتا پوشی کنه اسم فاعل نسبت ده فاعل انا اسناد تامه نه ده اخو یو شی وکړي کیږي په ځکه نه اه نسبت تام نه دی پدش او ته اسناد چا کوي دا یې مور ذکر د اسناد دی مراد ونه څه نسبت دی اسناد خاص دی او نسبت سره ذکر د خاص مراد ورنه ماشاءالله نه به دې نسبت احد الکلماتین نسبت اسناد احد الکلماتین نسبت احد الکلماتین بالاصاله لا بالتبعیه دا عبارت یې دفعه اعتراض اے جاءنی زید و عمر جاءنی زید و عمر عمر چې دی دا تا اسناد فیل شوی دی چې جاء او اسناد بل سره غا اسناد شوی دی او په طریقه کې قیام سره دی او اسم هدا یو خدای تفاعل ویا سره دی تفاعل شخص نه ویا چې نام مراد اسناد اسناد بل سره دی اسناد بل سره ما اسناد بالتبع دا تا اسناد بالتبع شوی دی په واسطه د معطوف سره تمام تو فنالیت دی یو پوسټ درا دا فیر ودا تاسو ته مسنه لہذا دا په فایل څخه داخل نه فیر داخل تاریخ ورن په ساده کې ویل اسناد بر سره کاین لګاوي او اسناد مطلق ذکر راي دي شي چې مطلق ذکر شي او ته کنه ته خل مقید مجاز دی مجاز خو له بده ویل چا نه د قرینه نه مجاز دا مسالې دا کې مجاز ته استعمال د لفظ بغیر معنا مطلق وکړي اسناد پر معنا موضوع نسبه ته اختر کلمات اخرى به خاص یو فید مخاطبه فائدہ تم او تد صح اسناد مطلق ذکر دی اصل پر اسناد اسناد بل اسناد او ته اسناد بل تبع وخلي بالتبع او نه بل اسناد اصل اسناد اسناد مطلق دی مطلق ذکر په خپل اطلاق کې زکا جریکا زکا چې شای دی مطلق ذکر په خپل اطلاق کې زکا او ته اسناد مقید کوي به قید الاصاله نو اسناد دائم مطلق ذکر دی او ته مقید کوي ذکر د مطلق مراد نه کده مجاز نه کرا او مجاز له بده ویری چره اکر اکر نه بسو اکر نه ورشه و ذکر نه ورسه ذکر د توابیر په دغه شه دې مشه ورسه ذکر د چره دا په کرینا دو چې مراد اسناد نه اسناد بل اسناد اسناد بل اسناد کرینا به ورسه توابیر ذکر دی ورتا توابی چې بوشته ده مله دې د دوت د اسناد نه اسناد بل السلام کا مطلق اسناد مراد به توابی ورسې سیسته ده په شو کنه دا چې خو نه مطلق په هر چې کوم رفاعت کوم رسوبه په اون شي اسناد نه اسناد بل السلام ابلس على الله بالتبعيه ليخرج عن الخد تابع الفاعل افاعل ولا تكم تابع له يسبب داخل في مرفوعات شيء صار منا مقذف في جميع حدود المرفوعات والمنصوبات والمجرات غير التابع تابع غير بي بمنش اسناد بلا كرنا به ذكر توابع بعد ذكر توابع ورس سدي ذكر دي نو اسناد في الشوي او شبه يدشا شبه في له اتراس بودي اذا مخش في ذكر ما وصلنا اذا قفلنا في الاستلاكي وخليك في اللغه وخليك قفلنا في اللغه وخلي في اللغه خدسته نتيجه اسناد ودي مفاعل تد في الشوي في اللغه الشوي لك قام زيدن شخ وزيت دي قيام نسبه شوي دي نو ده خد تشيك تو اسناد خد تشيك دي خو او شبه خما عاطف في نسيك ذكر شبه هو شو زي من خدي في الدرجه دي او يجي شبه في اللغه تتك وخلص مفاعل اسمه فضل وخلي انت مشابه كذبت في نو اخو مشابه دي عين ده ما اخذ السيره دي عاد مشابه دي عاد في اللغوي سلام دي مشابه اسم فاعل اسم مفعول اخذ فيلا استنافي سلام مشابه اخسر مشابه ده بترتيب دخول في حركات الشيء يا ابو مراد ده خالص ده بالش خبر ابيش كنا قد فيلنا تكين في لغوي لغوي لغوي او شبه هو ده شيء زمير ده كان لا سيك زكاه عاد مشابه دي عاد فيلا استلاحي سلام مشابه دي ده فيلا لغوي لغوي بيش كنا Пеште как ше я подсушим. Ша. А у ката де фил на ким фил ухали? Стилахи ухали стилахи. Биадзар на ма на че дъг незбът у фил фаил таши. Незбът че у фаил таши, фил стилахи ху муракав да дедри шайна. Хадас незбът заман. Ако че фаил та незбът шо айсира, де ча шо айде? Е хадас шо айде. Заман у незбът, е дъг у незбът наши. Пахамарам шка. اسناد چو فایل فیل او فایل تشوای دے اسناد دے فیل لغوی شوای دے نہ دے فیل استلاحی نہ پے اوپے دستا نو کا فیل نہ فیل استلاحی و خل او یوش به او جوز می رج کول دا خود صحیح فل خو اسناد دے بیا رسی کی لی زکا اسناد فایل دے فیل استلاحی نہ دے شو دے فیل لغوی شوای او کتا دے فیل نہ فیل لغوی و خل پمانا دے حدثا بیا او یوش به او جوز می رج کول نسی کی زکا چاگا اگر شاینہ چ مشابہ دے سرا אפתי שמשבידי אדי פילס דרכי סרה משבידי נדי פילה לא גבי סרה נו ידי פרוטה ג'ובוק שזאת פילנה פיל אסטלאחי וחל סורתן או לא גבי וחל מענן מענן פיל לא גבי וחל או סורתי דיצ'ב פיל אסטלאחי וחל ואוסנדה אליה סורתן שסנד ופעלת סורתן פיל אסטלאחי סורתן מי או מענן צבי פילה לא גבי מי יהיו ג'ובוקה ادوام جو داو کچ دگی فلنا فل لغوی وخلا فلا لغوی نو داس فایل چتای چې سناد ته د چشوی شویلې لغوی او یوش به وشه کلا زمیر راجک بیا ورته فل استلاحی وخلا دا ته سرعت استخدام سرعت استخدام به نهسته یو له فضبه باندې په صراحت دې په شیوه منو وخت او چې زمیر راجک بیا بلا منو وخت فل دې باندې لغوی منو د استلاحی منو وس چې په ظاهر سره چې لغوی منو وخت پس یوش به وشه زمیر راجک استلاحی وخلا ذا بوديش شتابيجي لقد نزل السماء بارض قوم رعيناه ولو كانوا غضبا اذا نزل السماء شكلر نازل شي باروم سما برومت هي او سما غا چرغات اي چرغات چكن شو پزغاو شي وشوش هم زكاسو چكن وشو اتا غي سما اي اتا سي سما نو كسا اذا نزل السماء چکلار نازل شتا بارو به ارض قوم دی یو کوم پا زکا پابند بارو مینا وشي ام زکا تشی فیناش ته تاسو مولینا ور ورسته وچ را عینه هم بیر مول پاش سراوی پیای وشي اکرای په خوښی وشي ولا وکانو غدا با کار کا په وسای پزیری بیا مشه تکی پیای اس خبره سما او شدا نزل السماء چې په اسم سایر سره ذکر شو ورنه مرا بارون ده د نزول په درغه اور عینا ہوش دیو زمیر والے جکم ورنہ مراد میں امن بات آگا جکم شو شوش شوئے لے حمزہ کا اچارا گا دو آگا کا مراد دہین نے تا سناتے استقلام نو دا مراد اس نے دل فیلو چھے سنادو فائل تا دے فیل لغوی شوئے او ما یوش پہ ہو یا آگا چھے دے فیل استلاحی سارا چھے مشاوی زمیر جی رکبے فیل استلاحی تا تا یہ سناتے استقلام او یوش پہ ما یوش پہ ہو فیل عمل چھے پہ عمل شوئے سارا چھے مشاوی مشاوی دیکھ وعین مکالا ذلک دا تک میو جزکا وک مشابه عمل سره وی لیتناول فاعل اسم فاعل وصفه مشبه والمذکر مذکر فوق التذکر والظرف ودا تا وند شم دا شیدو فزکا جید پر فاعل خرجی وقدم او مخشوی او حال دا چې مخشوی دا نن کې الجمله حالیه جمله ته تو حالیه کای اعتراض پور دی چې دا مساله ته چې کله جمله فعلیه جمله حالیه فل وکشي لابد فی من قد فشو قد وی جمله فعلیه چې کله حال وکشي فشل بده وی چې قد نه دلته قد نشته چې قد عام دی کله ځنوی کته وی تقدیر پتہ لگے سراتن لفظ ہوئی ہوا گلا گلا خوشبار زیر چک پہ نہ لکھی سراتن مشبات اور لفظ رتلا یہ وجہ میں اللہ قد سے کہوں مقدر کا وقدما او مخش کڑے شو وی دا فیل او شیو اعتراض کرے جے کوئی مجھے زمین چاہتا رہے جے دا مخش فیل او شیو جو جات باش ہے نہیں تو زمین دے چاورا جے ہاں دے مفرد راجے جو جے کیم شے نہیں جے پاو او سرا متعدد ذکر شی اتا زمین دے چاورا جے مفرد راجے مقصد باش ہے نہیں ذکر دی فیل او شیو خو پچا سرا دے او سرا دے علیہ پدگی فادگی اسم دو مخش پدگی اسم دو مخش او بده سره اختراز وشه ده زیدون فی زیدون زربانا زیدون زرباشه زیدن اختراز وشه نبا بیده اعتراض وره دیده چه زیدون زربا زیدون ها یو اسم ده اسناد ورطا ده فیل شوه ده چه زربا ده ده کنه به بکور دادو چه دولتا و ده زیده چویا او ایسا زربا نسبت خوب زمیر تا شوه ده چه زمیر تا اسناد دسته لکا و ده گیشی تا چه چې زمیر ته وشو خدا وزید ته څه وشو اسناد وشو نه به ویدی نو دا باندې تعریف خود فاعل صادق ته نو زید زرا باشه زید ته سویا فاعل ویا او سره چې دغه چا څه فاعل نه دی ته ته سری مبتدا وی نه دی پر راوي او څه وخت مارې چې دا فعل شي به فعل به سویا مخشي مخکل نه وي اسنا پوجا کنه بدی زاس شپ وی راځي او کو دې مارې او مخشي به دمنې ها په دوت سوی ها مخشي مخشي دا تر ویلې انه مم اوس نه درې فعل زکه ودا ته اسناد چا شوی دی زکه اسناد او زمير دي شته اسناد نه لای په حقیقت لیکن او ما خر نه لیکن دز دی او المراد ته جن تقدیم وجبند دی ا دوی پر چ اوزي اغه مبتدا چ متکم مقدم په دې باندې خبر دی لک کریم من یکرمک اے کریم من یکرمک ترکیب وکا من مبتدا دی یکرمک فعل فاعل او مفعول به خبر دی پښه کنا د سلاد موصول سلام مبتدا او کریم نسل ہے خبر اصل شدار تا او مے یو کرے مکاسک چے دے تو اکرام کو کریم دا صدا عزت مان دای چے تو عزت سی کو دا صدا عزت مان مے یو کرے مکمن موصولا دا یو کرے مکو فعل ضمیر پشم ستر جے مندر جے فعل کب ضمیر مفعول دی دٹر سلا دے من موصول سلا سا مبتدا مؤخر او کریم نے خبر مقدم دا اعتراض ور دی چے دا کریم ہن نسبت خو منتا شوی دی کریم شو زمیر شد راجی دی من تا راجی دی زمیر و سنات و زمیر تا سنات دا سر کاغیر شد نو پا کرده چه دا من مده تعریف سایدیک تای چه و سنات دی شی بی فیرود شوائی دی سنات دی چه تا شوائی دی یه شی بی فیرود شوائی دی وقود دی معلی و پا مخش شوائی دی پا کرده چه دیگی تا شوائی پایلو یا دا خصو دی مبتده و دا کچه مرای تقدیم نا تقدیم وجوبی دی و دا تقدیم تا دی جوازی دی دا سی ورشی چه من یکر مکا لا يخرج عنه مبتدا ملاقات عليه خبر لك اعتراض بردش شكرا وقت في الدار رجل في الدار رجل ايه رجل مبتدا ما خرج في الدار خبر مقدم ظرف دي ظرف اسناد ودي شات شوي رجل ده شوي وده تسوي فاعل مش كده ايه وده تقديم ده واجب في الدار وجوب مقدم ده كده مبتدا كده كراشي تقديم ده خبر كده واجب مش كده نو ده برضه جواب كده مراد تقديم تقديم وجوبي نوعي ده نوع ده مقدم ايه او نوع ده خبر خو مبتدا نه مقدم دو تا خلل تا مبتدا مقدم شوی دی حال چې مبتدا نه مبتدا خبر مبتدا نه سوی مخشوی او په فاعل او فعل څه کار کوي چې نوع ده فعل او فاعل نه سوی مخشوی مراد تقدیم نه تقدیم وجوبی نوع فاین قلت کدی چې تقدیم وجوبی کار مبتدا نه کړن فل خبر خبر ظرف نه خو فی درجه قلت المراد وجوب تقدیم نوعی وليس نوع الخبر ما يجب تقديمه بخلاف نوع ما اسند اليه الفعل اسند باش Thank you.